ำให้เกิดยังไง เป็นปัญญา ครับผม เมื่อจิตสมาธิแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญา ครับผม ในเวทนาก็ต้องถาว่าจิตมันสมาธิแล้วก็ต้องให้จิตมันเดินตามอาการสามที่สองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อเนื้อกระดูกน้ำม้ามหัวใจตับพังผืดขยายเส้นน้อยอ่านใหม่อ่านเก่าให้มันเดินอยู่นี่เพื่อใจ พุทธมาเดินทำยังไงครับ คือดู อาจจะไปดู คือผมอยู่ผมจะของ ครับ พี่นี่มึกดูผมนี่เป็นยังไงอาลักษณ์เป็นยังไงมันเข้าไปในหลังลึกไปกระไรแล้วก็มันออกมามันยาวมันเรื่องอะไรทำไมมันจึงยาวมันมีที่สิ้นอยู่นะครับให้เข้าใจให้ซึ่งจับที่ถึงใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขนสมือการลึกสมือการดูด้วยนี้ดูผมดูผมเสร็จแล้วอาการผมดูเสร็จแล้วดูเล็บดูเล็บก็ทุกเล็บเนี่ยทั้งเล็บมือเล็บตีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูครับคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราฮะซึ่งทราบถึงจิตถึงใจดูอาการลักษณะของมันเป็นยังไง ตอนดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่า ไม่มี ภาพ แต่ภาพไม่มี ภาพเข้าใจในใจ ไม่เกี่ยวกับภาพ ครับ ให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอรักษามันเป็นอย่างนั้นให้ดูปัญญารู้โดยจิตอันลึกซึ้ง ครับ ดูปัญญาแล้วก็ดูอาการสามจิตดูตรงทั้งหมด แล้วไปพิจารณาทีละอย่างละอย่างครับ ทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไป ครับ เพื่อจะทำสมาธิของเราให้มีกำลังและสติก็มีกำลังเสียด้วยดูเสร็จแล้วหมดอาการสามที่สองไปแล้วแยกอีก แยก แยกถอนผมไปกองหนึ่งกองหนึ่ง ครับ ถอนเล็บไปกองหนึ่งฟันไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทำได ้ครับ คือทำโดยจิตคิดมันทำได้ คร ับ กองมดทุกกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูมดทุกกองแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตถ้าไม่รู้จิตว่าทุกครั้งนี่ทุกครั้งอันนี้จังอัตตาแล้วก็อันนี้จังทุกครั้งอัตตาก็เห็นสิ่งทราบในจิตเมื่อกันละดูจิตทุกครั้งทุกครั้งนี่จะให้ดูอาการของจิตละทั้งสามหลักนะเรียกใจหลักอันนี้จังทุกครั้งอัตตาจิตมันเป็นทุกครั้งมันเป็นยังไงดูมันดูอาการของจิตเมื่อการจึงเป็นอนิจจังมันเป็นยังไงเป็นอนัตตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยปัญญา ครับอย่างเช่นจะพิจารณาเป็นจากสมุฏฐานนี้จะเป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่า ไม่ใช่ตัวขั้นปัญญาทำปัญญาเกิน ครับ ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายให้พิจารณาสังขาร ให้พิจารณาสังขาร อวิชชาอวิชชามันเป็นตัวไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆและใครรู้ดังตัวอวิชชาซะก่อนว่าอวิชชานี่คือความร้อนเป็นยังไงเวลามันเกิดอวิชชาไม่เกิดนั้นมันเป็นยังไงดูอาการของมันไม่พิจารณาที่อื่นดูสุดที่จะได้ในร่างกายของเรานะตั้งแต่อวิชชาปิฏฐิยาสังขาราสังขารปฏิยาดูไปตามลำดับไปแต่ที่จริงว่าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปที่จริงให้เห็นอวิชชาในชัดเจนโดยปัญญามันดับไปตามลำดับไปมันดับเองมันเป็นแบบไปแวบเดียวไปมันหมดแล้วทั้งอวิชชาทั้งหมดตามสองมันดับไปตามลำดับไปมันดับไปเอง ตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณายังไงครับ ก็เหมือนกันเหมือนกันเวทนาสัญญา รูปเวทนาจารสังขารวิญญาณให้ดูรูปก่อนดูรูปก่อนแล้วก็ไอ้เวทนาจารสังขารวิญญาณในการ เพราะผมอยากได้รายละเอียดจังว่าดูรูปดูยังไงคร ับดูรูปก็ดูที่ว่างสิให้รู้จักรูปก่อนแล้วก็ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละดูลักษณะก่อนมันอยู่ในจิตทั้งหมดคิดเอาเยอะละมันเป็นทั้งหาน มันจะเกิดคำถามคำตอบภายในจิต มันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงมันรู้ถึงความเป็นจริง ตอนนี้ตอนที่พิจารณานี่แหละครับผม นี่พิจารณาอย่างนี้แหละ ครับสมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับ ไม่ถอยอยู่ในสมาธิพิจารณาอยู่ในสมาธิให้จิตว่าที่มันเป็นกำลังให้พิจารณาได้เมื่อกับปัญญาเกิดจากสมาธิ ตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธไม่ได ้ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดบารกรรมไม่ต้องยึดว่างหมดดูให้รู้ให้ลึกซึมซาบถึงจิตถึงใจเลย ทีนี้ถ้าสมาธิลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนออกมา ไม่ถอน ไม่ต้องถอนนะครับผม ไม่ต้อง ประคองจิตให้อยู ่ประคองจิตแต่สติกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่คู่กันไป คร ับ ในสมาธิมันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ถึงความเป็นจริงถ้านอกจากสมาธิแล้วไปบัตรเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันไม่ถึงความเป็นจริงถ ึ งแต่เราเข้าใจได้ก็ไม่ได้ความคือเรารู้มันหมายความว่ารู้ถึงจิตถึงใจด้วยอาการของจิตใจการดูอันหนึ่งแล้วมันก็มันการกระดูทั้งหมดมันเป็นทั้งแท้ในการรวมว่าเมื่อเราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมว่ามูลธาตุทั้งห้ามูลธาตุทั้งห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดเป็นของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะไรแยกออกแยกออกจากกันมันในเวลามันยุ่งมันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกันจนเวลาใหญ่จนหมดรูปแต่จนหมดรูปปิดของเราไปถึงที่ว่าง ที่ว่างนี่หมายความว่า หมายความไม่มีอะไรมันจุอยู่แม้เท่าสิ่งคนที่เล็กที่สุดอยู่ในความว่างมันก็กากาอะไรที่ทำอยู่ได้มันเหมือนกับกากาถ้าว่างจริงมันต้องกากาไม่มีอะไรจุได้ทางการแม้เส้นผมที่เล็กที่สุดอยู่ในกากก็เป็นจุไม่ได้มันเปล่าความเปล่าแล้วคิดเป็นยังไง ครับเรื่องนี้คำที่ว่ารูปดับนามก็ดับนี่ไอ้นาม ดับพร้อมกันนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปนี่แหละแต่ดับแล้วดับพร้อมกัน คร ับ เวทนาสังขารดับพร้อมกัน ไอ้นามดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนั่นค่ะคือหมายความสังขารดับคือไม่ปรุงแต่งเหมือนกันไหมคร ับ หมดสังขาร หมดสังขาร เวทนาสัญญาสังขารก็หมดความคิด หมดความคิดนึกการปรุงแต่งไม่มี ความปรุงคิดหมดความปรุงแต่งไม่มีหมดสังขารหมดสังขารอันเดียวหมดไปหมดแล้วทั้งการมันหมดไปแล้ว อันนี้เรียกว่านามดับ นามดับคือไม่คิด นามดับไม่คิดหมายความว่า คือไม่คิดหยุดคิดนามดับหยุดคิดก็หมดทั้งรูปทั้งนามหยุดแล้วก็หมดทั้งรูปทั้งนามอย่างได้ว่าง ครับทีนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่า ไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้วมันมีอะไรงานมันมีงานจะทำแล้วคือว่าหมดงานครับจิตมันหมดงานทำ ครับถ้าสมมติขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่นี่ครับจิตมันก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่แต่ ความก็อยู่ในนั้นความอยู่ในนั้นหยุดมันก็หยุดแล้วก็ไม่มีตัวมีตนอะไร ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่มีการปรุงแต่งเราจะด้วยเห็นตัวเห็นตนไม่มีเพราะไอ้สม ัยไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูปถือนามหมด ไม่ยึดทั้งหมดเลย แต่ว่าการทำการพูดกันจานี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติ ให้เป็นอะไรแบบทั้งรู้ไปตามธรรมชาติ ครับผมถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิต เป็นธรรมชาติ จิตไม่เกาะ จิตไม่เกาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่เกาะเลย ครับผม นั่นจิตว่างเปล่า ครับ ว่าง ไอ้ตัวว่างเปล่าเนี่ยที่ว่าเนี่ย รูปดับนามก็ดับแต่นี่มันก็เหลืออยู่ตัวว่างฮะ เหลือตัว ตัวว่างแต่นี่ก็เรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือตาเรียกไปเรียกว่าตัวเป็น ธรรมะที่สูงสุดตรงนั้น เป็นตัวธรรมะที่สูงสุดตัวหน้าที่แท้จริงตัวนั้นใช่ไหม ตัวนั้นแท้จริงใช่ไหม ครับ คือเรียกว่าใช้ชื่อก็ได้ไม่มีชื่อหรอกแต่ว่าใช้ชื่อ สมมติขึ้นมาชื่อหนึ่งครับ นี่เป็นชื่อว่านามกาย นามกาย ชื่อว่านามกายนามกายคือชื่อว่างนั่นเองว่างบ้านชื่อมันว่างเปล่ามันมีอะไรเป็นชื่ออยู่ในกองว่างแม้แต่นิดเดียว ถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะเราจึงคิดจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของมัน ทำ ตามหน้าที ่ทำตามหน้าที ่แต่จิตไม่มีความเล่าร้อนไม่มียึดถืออะไร ไม่ยึดถือ ครับ ท่านแล้วก็แล้วไป ครับผม เดี๋ยวยืนนั่งตรวจสารตรวจซึมตรวจใจตรวจนี้ไปครับถ้าปัญญาปัญญาของเรามันถึงแล้วทำสัจธรรม ครับผมไอ้ตรงนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผม คล่อง ไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีแล้ว ครับตัวเบอร์บางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆได้ครับ เพราะอันนั้น ไม่เป็นขั้นอะไรเลย ไม่เอา ครับ นิ่งเฉยๆอันนั้นมัน ไม่เป็นธรรมชาติปรากฏมันว่าจะ ไม่เป็นมันไม่รู้ถึงอะไรนิ่งเฉยๆไม่ไม่ใช่เฉยเฉยจะไม่ได้ไม่เฉยก็ไม่ได้มันรู้ว่ามันข้ามันครอบไปหมดแล้ว ครับรู้สักแต่ว่ารู ้รู้สักแต่ว่ารู้ก็มีเป็นอะไรสักอย่าง ครับเพราะคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี ้ไม่รู้สภาวะนี่แล้วเป็นบาปเป็นดาวเอาไปคิดเอาไปใช้ชื่อเอาเองมันไม่ได้ ครับ แล้วนอกจากสมาธิแล้วจากปัญญา ครับ ปัญญาหนึ่งปัญญาเป็นสมาธิมันรู้ถึงความจริงแล้วพอรู้แล้วมันหมดความสงสัย ครับ ไม่ต้องไปทำท่าประดับเพิ่มรู้เอง ครับ ตั้งใจไอ้ทิฏฐายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้ดอกเพราะจิตนี ่ครับผมทีนี้คนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นเฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำยังไง เพราะไอ้สว่างตัวนี้มันสว่างอยู ่ระดับยังไง ไอ้สว่างตัวนี้คือมันเรียกโอภาสโอภาสมันแสงสว่างให้เราใช้ไม่ได้เลย ครับ ใช้ไม่ได้ ให้จะแก้ยังไงครับผม ดูจิตดูจิตนั้นมันหลับไปจิตมันจะแสดงอ๋อไม่ออกไปแสดงมันมีทุกสิ่งที่ยังกินออกแสดงนะ ครับ ถ้าไม่รู้ถึงจิตถ้ารู้ไม่ถึงว่าไปหลงอ่ะครับไอ้สิ่งเหล่านั้นยังก็รู้เพียงจิตแล้วก็ตะพานต้องหลงไปหลงจิตออกไปจากนั้นหรือเป็นรูปเทวดาที่มีประเด็นรู้อะไรเนอะแต่ถ้าฉันมันเห็นไอ้เจ้าโอภาสเนี่ยมันเห็น ครับ เห็นแล้วตาเราไม่เคยรู้ไหมมันรู้เราไม่เคยเห็นเลยแม้ไปหลงเอาเลยหลงกับรูปเหล่านั้นนะ ครับ ผิดทาง แล้วแต่นี่ที่เห็นแสงเห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี ่มาดูจิตมาดูแล้วดูจิตดูจิตได้สิ่งเหล่านั้นเข้าไปเอง อ๋อ มันต้องเรามาปฏิบัติ มา พึ่งตัวมันนี่ตัวมันอยู่ที่จิตที่จิตทั้งหมดที่มันเอาไปปรุงแต่งมันเป็นนิมิต ครับ มันเอาไปปรุงแต่งนี่ก่อน เราก็มาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาจิตมากำหนดดูจิตนะครับ จิตดูจิตแล้ว ครับ นั่นจิตดูจิตไม่ต้องไปละหมาดไปขาดอะไรด้วยความเป็นอย่างไรมันขาดเองอะไรก็สิ่งอย่างขาดเลยมันยังไม่ถึงมัน ครับ มันรู้ถึงความเป็นจริงแล้วก็มันหมดความสงสัยก็ต้องรู้ถึงความเป็นจริงรู้โดยปัญญาอริยมรรค ครับ ยาดูของ เดินแท็ก ก็ไม่มีอะไรมากมาย จบให้พูดถึงตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรมัน ไม่บังคับครับจะบอกเบื้องต้นเราต้องบริกรรมจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรมไปก่อนบริกรรมไม่เอาเรามาหมายพุทโธทันทีแค่พุทโธนั้นฝังอยู่ในจิตในหัวใจ คร ับ เราไปเขียนไว้ในนั้นก็ได้ก็พุทโธให้จิตเป็นผู้บริกรรมเอง คร ับ จิตเป็นผู้วางไม่ต้องว่ากับปากสติของเราผู้ว่าพุทโธอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นแล้วก็บริผู้บริกรรมบริกรรมเรื่อยไป ครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายไว้ครับการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก็ อัน นี้มันเป็นจังเนี่ย ครับ ในหลักสมาธิ อยู่ได้ว่าหลักที่ว่าจิตส่งออกนอกไปสมุทัยใช่ไหมครับ มันประเด็นอยู่หน้าจิตไปยึดอยู่ไปเที่ยวอยู่นั่นแหละแล้วถึงพาไปเห็นไม่ว่าอะไรตรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดโอกาสอยากเห็นอะไรเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองหรือว่าสิ่งที่แปลกๆไม่กันรู้แปลกไอ้คือรู้ที่เราไม่เคยรู้เห็นแล้วเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรมันรู้อันนั้นมันพุทธขึ้นมาให้รู้น่ะกลายสิ่งพุทธอันนั้นตัวกิเลสทั้งหมดเลย ครับผม ไม่ใช่ตัวจริงแล้วเราไปเห็นตัวเราแล้วก็อาจิตของเราก็ไปยึดไอ้สิ่งภายนอกญาติที่ไปเห็นนั้นเข้าใจเป็นตัวจริงเข้าใจว่าอย่างนั้นเองพยายามเป็นตัวจริงแต่ที่จริงไม่ใช่ตัวจริงคือตัวกิเลสถ้าไปลงอะไรนั่นวิปัสสนาคือวิปัสสนาคือกิเลสวิปัสสนาคือไม่ใช่วิปัสสนาคือวิปัสสนาทุกข์กิเลสมีตัวกิเลสนะมีใจคนจริงทั้งหมดเลยของภายนอกแล้วถ้าเราจะตัดมันจะนั่งยากก็ต้นตอมันอยู่นี ่ มาดูจิตตั้งจิตอยู่ในจิตแล้วนั่นขาดตัวเองมีต่อแก่ไม่ต้องสติจิตเราตั้งจิตเองจิตเพ่งจิตถึงจิตแล้วก็ตั้งสติเองจิตเห็นจิตแล้วนั่นขาดไปมันก็หมดเรื่องกันไปแล้วขาดแล้วก็หมดหมายความว่าวิธีที่เราดูไปเห็นตามมันนั้นหมายความว่าเราไม่รู้เท่ามันแล้วแต่มันเล่าเรื่องไปเราลงไปแล้วขจัดความเป็นจริงออกไปตามมันแล้วก็ในระดับจะสอนจนในระดับไอ้ที่ตามมันทั้งหมดสุดท้ายจะเป็นบ้า ครับเพราะถ้าวางไม่ได้เป็นบ้าครับผมแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนฮะที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้างมีตัวโครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไง อยู่ในปิติทั้งหมดเลยอยู่ในปิติทั้งหมด พิธีทั้งหมด มิตรกาพิธีขลับเรือพิธีมีหลายอย่าง กา ตกาพิธีขลับพิธีโอเคขาพิธีอะไรนะมีจิตลอยไปนั้นนี่คือยังเอาไม่ได ้นี่ถ้าจะแก้ครับผมไม่ให้เกิด ก็ดูในจิต กลับมาดูจิต นั่งดูในจิตทั้งจิตอันนั้นก็ขาดไปน้อยความจิตของเราอยู่เนื้อพิธีเหล่านั้นอีกทำอยู่เนื้อพิธีเหล่านั้นอีก ครับ จริงไหมอยู่เนื้อทั้งหมดเลยนั่นมันขาดไปเองไม่มีอะไรเกี่ยวกับไอ้สิ่งเหล่านี้มันยากมากเพราะว่าไอ้สมาธิมันมีตัวมีตนอะไรแล้วก็ถ้าไม่รักใจรู้จิตจริงๆมันก็ต้องนั่นแหละ เมื่อวานในเรียนมันซื้อไหมครับผมเรียนถามท่านอาจารย์เทศอาจารย์เทศบอกว่าให้นั่งให้จิตเป็นสมาธิเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเอง ปัญญาก็เกิดจากสมาธิแล้ว ครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาว่าไงถ้าพิจารณามันนี่เป็นการอะไรเอาสัญญามาใช ้พิจารณาจิตนั่นแหละพิจารณาจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิต ครับ ถ้าเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญญาแล้วไม่ต้องรู้อะไรอีกอะไรก็อยู่ในจิตของเราทั้งหมดให้รู้จิตเองจิตไม่ใช่ของตำต่างนะมันเป็นอะไรมาก ครับ สำหรับตามสมุทัยได้ทั้งหมดนายสาธิตเจ้าตัวนี้เคยพูดไปแล้วอยู่ในหนังสือก็มี ครับนั่นมี ว่าจิตส่งออกนอกเป็นตัวสมุทัย ครับ เป็นสมุทัยเมื่อผลของสุขใจเป็นตัวทุกข์ ผลเมื่อเจอสองโลกเป็นทุกข ์ ผลเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค จิตเห็นจิตเป็นตัวมรร คผลของมรรคเป็นตัวนิโรธ ผลของมรรคเป็นตัวผลเห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตัวนั้นเป็นตัวนิโรธ เป็นเห็น ผลเห็นผลของจิตที่เห็นจิต เห็นในนี้เป็นตัวมรรค การเห็นเป็นตัวมรรค เป็นตัวมรรค ครับ แล้วก็ดับมรรคอันนี้แหละเป็นผลนะ ครับเป็นนิโรธ เป็นตัวนิโรธคือดับทุกข ์ครับ ไม่มีทุกข ์ครับ นี่เหตุผลนี้ผลนี้นะ เหตุของ นิโรธก็คือเหตุของนิโรธคือตัวอะไรมาที ครับ เหตุของทุกข์ก็คือสมุทัย ครับ สมุทัยคือผลมันนิโรธเป็นผล ผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์และผลของมรรคคือตัวนิโรธ ครับแต่คำว่าจิตดูจิตไหมพ่อมาเอาสติดูจิต และ จ ิ ตจะไหล รู้จิตก็คือผู้รู ้แ ล้วก็เราตั้งสติให้อยู่ในนั่งให้อยู่กับผู้รู้สติลึกอยู่ในนั่งคือจิตกับสติเองตั้งจิตยึดจิตเพื่อเป็นอันเดียวตั้งจิตยึดจิตจิตกับผู้รู้เป็นของสิ่งเดียวกันไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากการเราคิดผิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายจากทุกชนิดไม่มีหยุดเนื่องจากเราเข้าใจผิดนั่นคือจะสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดแต่จิตดวงจิตละรายละมันขาดมันตัดขาดไปหมดแล้วกิเลสตัณหาเราหมดแล้ว ครับ เวลานั้นมันหมด ผู้ที่ตัดกิเลสตัณหาปาทานหมดคือพระอรหันต์นี่นะครับผม ก็พระอรหันต์ ดวงจิตตัวนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผม ก็อยู่ที ่ยังไม่เป็นแต่ไม่มีปรุงแต่งอะไรเท่านั้น ไม่มีปรุงแต่ง ครับแม้แต่ละตัณหาและจิตนั้นยังอยู ่นั่นโดยสัจธรรมสัจธรรมคือจิตของเราสัจธรรมสัจธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้อันเดียวเนี่ยอวิชชาเกิดตัวนี ้ รู้ขึ้นกับตัวนี้รู ้ครับ อันเดียวจิตตัวนี้มันเป็นธรรมชาติแห่งปุตตะตา จิตมีธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นธรรมชาติแห่งปุตตะตา ค ือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอสัจจของเรา ครับ มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเสร็จจิตกระทามันยังเป็นบาง ก็ขอไปกันไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งอวิชชา คิดไม่ได้คิดก็คิดอยู่ตัวคิดเองตัวยึดกับมดยึดมดคิดเห็นไหม ครับผม ถ้าจิตมันยังยึดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหน ครับผม อวิชามันก็อยู่นี่นะ มันก็ถ้าจิตมันเป็น จิตมันหลงคิดไปตามอวิชามันก็อยู่นี่นะอยู่ลึกกว่านั้น ครับผมมันยังอยู่อย่างนั้นเอง อยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลง เพราะว่าอวิชาครอบงำอวิชาจะจุ่มไปในจิตก็จุ่มย่างไปอยู่ด้วย ยึดทั้งนอก นั่น ก็ไอ้ตัวยึดเป็นอัศจรรย์ที่นั่นแล้วเรามีปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นจึงได้มีความแก่ตัวเนี่ยรู้จักรู ้ครับ จนนี้เป็นที่กระสุนอวิชชาสมุทัย ครับผมเคยเขียนเรื่องหนึ่งเรียกว่าจิตครับผมเรียกว่าจิตแท้แล้วก็จิตรับคือรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาทีนี้พอจิตรู้จิตรู้จนพอรู้มากๆก็กลายเป็นจิตละครับผมเริ่มละไอ้กิเลสตัณหาออกทีนี้ก็เป็นจิตหลุดครับ นั่นคือละในนั้นเราละยังไงอันนี้จะเปรียบเป็นการที่สุดเลย ครับ ละไม่ใช่ทางมันก็ไม่ดับ ครับ จะทำยังไงครับ ต้องละจึงประเด็นดับ ต้องละทุกทางมันจะดับเราดูตามพิจารณาตามที่ปัญญาเรารู้เดี๋ยวนี้เอานั่นมาแก้เอานั่นมาแก้ไม่ได้ความ ครับ ไม่ดับให ้ครับผมจิตยังส่งออกนอกอยู ่จิตยังส่งออกนอก มีทางเดียวที่ว่าต้องดูจิตข้างในเท่านั้นเอง นั่นแหละดูจิตเองเป็นชื่อเหตุจิตในหลักหมดแล้วถ้าตั้งจิตนี้จิตอะไรมันขาดนี่แหละวิธีหลักถูกต้องแต่ที่ดับเกิดปัญญาอันทั้งหมดมันดับไม่สนิทว่าจะแท้จิตเป็นจริงก็กำเนิดสันทั้งหลายเรียกว่าวิญญาณเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งการหาเหตุผลเพราะว่าที่แท้จิตก็กระรูปเป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณรับรู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นก็จะเสียกรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหกนั้นจากฐานทั้งหกดังนั้นจิตของธาตุที่แปดยังเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของภาวะที่แท้จิต ม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติผิดในทางชั่วหรือปฏิบัติผิดในทางดีก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าจิตใจผิดจะอยู่ในอารมณ์ขินใดอยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่ในอารมณ์ชั่วอารมณ์ชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีก็เป็นลักษณะของพุทธะเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังติดอยู่ในนิสัยแห่งภาวะที่แรงจิตนั่นเองของคู่คืออะไรดีชั่วสูงต่ำอะไรดับขัดลำขาวอะไรมีเป็นคู่คู่ทั้งจิตเป็นคู่กันเป็นเนื้อเดียวกันหมดถ้าแยกคู่นี้ได้แล้วก็นั่นตัวนั้นตัววาง ไม่ซ้ายไม่ขวา ไม่ซ้ายไม่ขวา ถ้าไม่มีทั้งบุญทั้งบาป อยู่เหนือบุญเหนือบาป เหนือบุญเหนือบาป เหนือสมุทรเหนือบัญญัติเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหนือเหตุเหนือผลสมุทรบัญญัติทุกขังอนิจจังอนัตตาเหตุผลอะไรนี่มันอยู่นี่หรอกทั้งหมดไอ้สิ่งนี้มันอยู่เหนือเหตุเหนือผลทั้งหมดเรียกว่าโลกุตระมันอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกามโลกอยู่เหนือโลกทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพมันอยู่เหนือทั้งหมดอาสวะนะ เนื้อเหตุเนื้อผลทั้งหมด เนื้อเหตุเนื้อผลทั้งหมดอันนี้เหตุเนื้อผลมันยื่นมาปิดตาดกทั้งหมด ครับเทศอยู่ธรรมะแค่นี้ก็จะปฏิบัติจนเป็น10ปีก็ยังไม่ค่อยจะได้ผล ถ้าเยอะจนใช ่ครับต้องบอก บางทีก็ถ้าบางทีก็เอง ครับ ถ้าผู้ที่อบรมมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความถ้าพูดอย่างนี้เคยอบรมพูดอย่างนี้เหมือนกันกับเป่าหูใส่หูควาย คร ับ ผม ไม่ยินดีจริงไม่อะไรไม่จริงจ่าไปเป็นจิตจริงจ่า ตอนที่หลวงปู่เลิกเดินทุดงนั่นหลวงปู่คงพบทางแล้วครับถึงกลับมาในเมือง ก็พบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าเราทำมาพูดตรงนี้กันเนื่องจากมาปฏิบัติจากเรามาปฏิบัติแล้วจึงได้อะไรมาพูดอย่างนี ้ครับคือที่เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรนี่ครับพอเข้าเมืองมักจะหลุดเก่ง สองอย่างเราแยกรูปถอดด้วยวิชามัจจิเหตุก็ต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดคนเหตุเลยเหตุต้องละผลต้องละใช้นั้นแล้วก็มีอยู่ในเหตุในผลแล้วมีในเหตุในผลผู้ที่เกิดนี่มันหมดเกิดหมดแก่หมดเจ็บหมดตายและสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนั่นในส่วนรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นงานเดิมคือความบ้าของจักรวาลเข้าคู่กันต้องเหตุเกิดตัววิชาเกิดเหตุก่อที่ใดมีรูปที่นั่นต้องมีนามที่ใดมีนามที่นั่นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัววิชาตัวเหตุเกิดเหตุก่อเจ้าวิชาเป็นผู้ก่อเป็นผู้ก่อเพราะอันนี้รูปกับนามรวมกันมันแยกออกจากกันไม่ได ้คือวันนั้นนั่งอยู่จิตก็บอกขึ้นมาเองว่าเมื่อมีรูปก็ดับนามก็ดับต้องดับทั้งรูปทั้งนาม ดับทั้งรูปทั้งนามครับแต่รวมอย่างอสัจจะยังมีอยู ่ครับ ก็ไม่มีอะไร ครับแล้วจริงบอกว่าเมื่อรูปดับนามก็ดับแต่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไรนะ นั่นเป็นสัจจะสัจจะจริงมันอยู่ลึกกว่านั้น